إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بارككم محمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالنا سلامكم تم صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah tahu wa ta'ala. Wa sababu thamin, na sababu ya nani katika sababu ambazo zitamfanya mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa Allah azza wa jalla, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya kama qala Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, na tunaposema neno takwa ni kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, hiya al-khawf min al-jalil wal-amal bitanzih wal-qana'atu bil-qalil wal-i'tidad li yawm ar-rahil, ni mtu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuifanyia kazi Qur'an na kutosheka na kitu kidogo na kujiandaa kwa ajili ya siku ya kuondoka katika hii dunia. Hii ndio takwa kwa jinsi alivyoeleza Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Wa qala Talq ibn Habib, na amesema Talq ibn Habib kuhusiana na neno takwa, at-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, ni wewe kufanya toa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ukiwa ni mwenye kutarajia thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antatruka ma'asiyat Allah ala nurin min Allah takafu ikab Allah, na uache kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa unaogopea adhabu ya Mola azza fi ula wa azma fi ali sama. Wa hiya an yuta Allah fala yusa, na tunasema takwa atiwe Allah subhanahu wa ta'ala na asiasiwe, wayukar wala yunsa, na awe ni mwenye kukumbukwa na kutajwa na asiwe mwenye kusahaulika, wa an yushkara fala yukfar, na ashukuriwe na asiwe mwenye kukufuriwa. Wa in kulta, na ukiwa unataka kuelezea neno takwa, an taj'ala bainaka wa baina iqabillah alwikaya, ujalie baina yako na baina ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ngome ambayo itakayokufanya hiyo ngome ikuzuie na yale ya kufikisha katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anapokuwa anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumwogopa itakuwa anafanya sababu katika sababu za kumuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina fi jannatin wa uyun, hakika wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa katika mabustani na katika chemchem za aina mbalimbali za maziwa kadhalika za pombe zisizowecha ambazo ni tamu kadhalika maji yaliyokuwa masafi. Wa qala Allahu azza fi ula wa azma fi ali sama, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Fanyeni haraka kuendea msamaha kutoka kwa Mola wenu subhanahu wa ta'ala, na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, pepo ambayo imeandaliwa kwa ajili ya watu wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya ikaonyesha kuwa wale ambao watakayekuwa wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile tulivyoelezea, basi watakuwa wanastahili kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, na amesema mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, akthar ma yudkhilu an-nas al-janna at-taqwa, kitu kingi ambacho kitawaingiza watu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sura ya wingi ni mtu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, au watu kuwa ni wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya pamoja na hadithi ambazo zinazoonyesha mtu anapokuwa anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuingia peponi ni nyingi mno. Wa sabab at-tafi, na sababu ya tisa, na sababu ya tisa katika sababu za kuingiza watu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-istiqamatu 'ala al-huda wat-tariq al-mustaqim, ni mtu kuwa na istikama katika uongofu na njia iliyonyooka. Wa hiya sayru 'ala al-manhaj as-sahih wad-din al-qawim was-sirat al-mustaqim, na tunaposema mtu kuwa ni msimamu ni kutembea katika manhaj ya sawa sawa, manhaj sahihi, manhaj iliyosalimika, na dini iliyonyooka na njia isiyokuwa na aina yoyote ya kupinda. Min ghairi ta'wijin 'anhu yumnatan wala yusra, na huyo mwenye kupita katika hiyo njia kuto kuchukua kulia na kushoto, bali akawa katika njia iliyonyooka, njia ya sawa sawa. Mtu anapokuwa katika sura kama hiyo anakuwa amejifanyia sababu miongoni mwa sababu za kumwingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul janna khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Hakika wale waliosema Mola wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wakasimama vizuri katika uongofu, wakasimama vizuri katika dini, wakasimama vizuri katika njia iliyonyooka, hawatokuwa na hofu wao kadhalika hawatokuwa na wenye huzuni. Hao ndio watu wa peponi watakao humo milele malipo kwa yale ambayo walikuwa wanafanya katika dunia. Kwa hiyo ila hali yao ya kusimama vizuri katika dini, wakawa si watu wa kwenda kulia na kushoto, bali wakawa ni watu wenye kudhibiti katika dini, na si wakawa katika sura ya imma wakawa wanaenda na upepo fulani na upepo fulani, la, bali wakawa ni wenye kunyooka katika njia sawa sawa, hawa hawatokuwa na huzuni, kadhalika hawatokuwa na hofu, na hawa ndio watu wa peponi. Katika hiyo pepo watakaa milele. Haya ni malipo ya yale ambayo walikuwa wanafanya katika dunia. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudhu'i illa mu'min. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nyokeni vizuri, simameni vizuri katika dini. Ninyi hamuwezi kufanya matendo yote, nafahamuni kwamba bora ya matendo yenu ni swala, na hakuna anayehifadhi udhu usipokuwa ni muumini. Hadha hadithun sahihun wa huwa hadithu Abi Umama, hii hadithi ni hadithi sahihi, nayo ni hadithi ya Abu Umama, wa sahahu al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, na hii hadithi amesahihisha al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo watu wanyoke vizuri katika dini Allah subhanahu wa ta'ala, wanapokuwa katika sura kama hiyo wanajifanyia sababu katika sababu za kuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima feehima min al ayat wal hikma aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون السبب العاشر من أسباب دخول الجنة سبب يكون كتك سبب ذاك ينجي كتك سبب الله سبحانه وتعالى تربية ثلاث بنات أو أخوات تربية صحيحة نكواليا مبنتي وتات ومبو منيو ومتو موزا أو ددزك وتات مالذي يلي أقوى سهي مالذي يقوى فني وشكمان ندين malezi ambayo yatawafanya wao wamtambue Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Huyu mtu ambaye akiko amefanya kazi hii ya kusimamia mabinti zake na kuwalea katika hali ya uzuri, kadhalika kama kuwa mtu amefanya hivyo kwa dada zake akawasimamia vizuri wakamtambua Mola wao wakawa wanamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala vile ambavyo wao inapaswa wafanye kama alivyoamrisha Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, huyu atakuwa amejifanyia sababu katika sababu za kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Anas radhiallahu ta'ala anhu annahu qala, kutoka kwa Anas radhiallahu ta'ala anhu hakika amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man kunna lahu thalath banati au thalath akhwat فاتق الله واقام عليهن كان معي في الجنه هكذا واومع بالسبابه والوسطى وهو حديث صحيح. نبي صلى الله عليه وسلم اناسما اتكيه كون مابنتي وتات او اتكيه كون ودادا وتات اكموب الله سبحانه وتعالى اكتمام كواليا مالذي اليكو يسواسوا huyu atakuwa pamoja na mimi katika pepo. Hakadha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria kwa kidole chake cha shahada pamoja na kidole cha katikati kwamba mtu atakapokuwa amefanya kazi hiyo, basi malipo yake ni kuwa sambamba na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika pepo. Kuna baadhi ya watu wanapokuwa wanapata mabinti hawaoni kwamba wao wametakiwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala, bali kuna baadhi ya wengine wakoona huenda wana mkosi fulani kama walivyokuwa watu wa jahiliya. Lakini kumbe mtu anapokuwa anasimama vizuri katika kuwalea anakuwa anatengeneza sababu ya kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii maana yake kwamba mtu pia atakapokuwa amewapoteza hawa watoto kisha wakawa ni watu ambao wanaishi katika mazingira ya uhovu katika dunia, wakawa hawamjui Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, mtu atakayekuwa katika hali kama hiyo anajitengenezea mazingira ya kuingia katika moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyad billah min dhalika. Minha miongoni mwa sababu ambazo mtu atakapokuwa amezifanya itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafalatul yatim, kumsimamia na kumlea yatima, wa huwa man mata abuhu wa huwa saghir. Yatima ni yule ambaye amekufa baba yake hali ya kuwa ni mtoto mdogo, hali ya kuwa hajafikia umri wa kubalehe. Mtu huyu akafiwa na baba yake na hali yake ikawa hivyo, huyu ndo anaitwa yatima. Kwa hiyo mtu atakapokuwa amemlea huyu mtoto na akampa huduma zinazohitajika katika dunia katika hali ya uzuri, na wakati anafanya hivyo akiwa anatarajia malipo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi itakuwa anajitengenezea mazingira ya kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Sahal ibn Sa'd radhiallahu ta'ala anhu, kutoka Sahal ibn Sa'd radhiallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kutoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, ana wa kathirul yatim fil janna hakadha wa qala bi isba'aihi as-sababa wal wusta rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi na mwenye kumlea yatima, mimi na mwenye kumsimamia yatima katika pepo hivi. Waqala bi isba'i, akasema hivyo hali ya kuwa anaashiria kwa vidole vyake viwili, as-sababa wal-wusta, kidole cha shahada na kidole cha katikati. Kwa hiyo mtu atakapokuwa amemsimamia yatima katika hali ya uzuri, hali ya kuwa anatarajia malipo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa anajitengenezea sababu katika sababu za kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min tilkum al-asbab, na miongoni mwa sababu za kumfanya mtu aingie katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-samahatu fil bay'i wash-shira, mtu kuwa mwepesi katika kuuza, kadhalika kuwa mwepesi katika kununua. Anapokuwa anauza na kuwa mwepesi, hafanyi ghulu katika bei, havuki mipaka katika bei, bali anafanya mwepesi kwa ndugu zake, hawapigi kwa lugha nyepesi. Kadhalika akawa mwepesi kwenye kununua, hawi bakhili wala hawi ni mwenye kusemea kulipovuka mipaka. Ana Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, kutoka Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu annahu qala, hakika amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, adkara Allahu azza wa jalla al-jannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa bai'an wa qadiyan wa muqtadiyan, amemwingiza Allah subhanahu wa ta'ala peponi mtu ambaye alikuwa mwepesi kwenye kununua, kadhalika alikuwa mwepesi kwenye kuuza, na akawa mwepesi kwenye kudai. Anapokuwa anadaiwa hawi mgumu kwenye kulipa, kadhalika anapokuwa anadai anakuwa katika hali ya wepesi, hamfanyi ugumu yule anayemdai. Kwa hiyo mtu anapokuwa katika sura ya wepesi kwenye kununua kwake, kadhalika anapokuwa na wepesi katika kuuza kwake, anapokuwa mwepesi katika kulipa, anapokuwa mwepesi katika kudai, huyo anakuwa anajitengenezea mazingira ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali ya urahisi, kama hivi ilivyoeleza hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa hadithun sahihun, nayo ni hadithi sahihi, sahahahu al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala. Katika khutba zingine tutaendelea na sababu zingine. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ya muqallibal qulub thabbit qulubana fi dinika birahmatika ya arhamar rahimin. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.